राजा की पसंद एक भारतीय लोक कथा, लेखक शिव कुमार। हर राजा, चाहे वो मनुष्यों का राजा हो या जानवरों का, अपने आसपास कुछ वफादार दरबारी रखना पसंद करता है। इसी कारण एक लोमड़ी, एक गिद्ध और एक तेंदुए को एक शेर अपना दरबारी बना लेता है। शेर उन तीनों को सुरक्षा प्रदान करता है और बदले में वह तीनों हर पल उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए शिकार ढूंढते हैं और उसके संदेश वन में यहां वहां ले जाते हैं। एक दिन तीनों दरबारी शेर को रेगिस्तान चलकर ऊंट का शिकार करने को राजी कर लेते हैं ताकि वह ऊंट का स्वादिष्ट मांस खा सके। परंतु रेगिस्तान में वह सब एक भारी संकट में फंस जाते हैं। सीधा साधा ऊंट ही शेर की जान बचा पाता है, लेकिन ऊंट का मांस खाने के लिए तीनों दरबारियों का मन ललचा रहा है। वो ऊंट को अपनी चाल में फंसा लेते हैं और ऊंट स्वयं ही शेर से कहता है कि वह उसे मारकर खा जाए। परंतु शेर एक अच्छा राजा है और अंत में अच्छाई की जीत होती है और चालबाजों की हार। भारत की सुंदर लोक कथा का सार हर बच्चा सरलता से समझ सकता है। एक समय की बात है, एक शेर घने जंगल का राजा था। वह बहुत बड़ा था और बहुत ताकतवर था। वह बहुत खूंखार था और बहुत आकर्षक भी। जंगल के सब पशु पक्षी उसका सम्मान करते थे और उसे वनराज कहकर बुलाते थे। सब पशु पक्षी उसके लिए जगह जगह से तरह तरह के उपहार भी लाया करते थे, लेकिन ढेर सारे उपहार पाकर भी शेर संतुष्ट नहीं था। राजा का अपना दरबार होना चाहिए, उसने एक दिन अपने आप से कहा। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, इस वन में तुम सबसे चालाक और बुद्धिमान समझी जाती हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मंत्री बन जाओ। धन्यवाद महाराज, लोमड़ी ने कहा और सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। फिर उसने एक तेंदुए को बुलाया और उससे कहा, इस वन में तुम सबसे सतर्क पशु हो और सबसे तेज दौड़ते हो, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे अंगरक्षक बन जाओ। धन्यवाद महाराज, तेंदुए ने नीचे झुकते हुए कहा। अब शेर ने एक गिद्ध को बुलाया, तुम एक पक्षी हो और आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। शेर ने कहा, तुम मेरे संदेश वाहक बन जाओ। धन्यवाद महाराज, गिद्ध ने कहा और झुककर वनराज को प्रणाम किया। लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुए ने वचन दिया कि वह सदा वनराज के प्रति वफादार रहेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करेंगे। शेर ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह सदा उन तीनों का मित्र बना रहेगा और हर समय उनकी रक्षा करेगा। अपने शिकार का कुछ भाग उन्हें खाने के लिए भी देगा। कुछ समय तक वनराज का यह दरबार अच्छे ढंग से काम करता रहा। तीनों दरबारियों ने कभी भी राजा का विरोध नहीं किया। शेर जो भी कहता वो उसके आदेश को मानते और झटपट उसका पालन करते। शेर जब भी दहाड़ता तो तीनों दौड़े हुए उसके पास आते। जब भी शेर टहलने निकलता तो तीनों दब्बू से उसके पीछे पीछे चलते। जब भी शेर शिकार करने निकलता तो तीनों कोई ना कोई पशु ढूंढ निकलते जिसे मारकर शेर अपना पेट भरता। अपना पेट भरने के बाद बचा कुचा मांस वो तीनों के लिए छोड़ देता। इस तरह वे तीनों भी भर पेट भोजन कर लेते। एक दिन आकाश में लंबी उड़ान भरने के बाद गिद्ध जंगल वापस आया। उसने जंगल के राजा से कहा, महाराज क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? एक दिन मैंने रेगिस्तान में ऊंट का मांस खाया था। ऊंट का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। शेर ने ऊंट कभी देखा नहीं था, लेकिन गिद्ध की बातें सुनकर ऊंट का मांस खाने के लिए उसका मन ललचाने लगा। लेकिन हमें ऊंट कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है, मैं उसी रेगिस्तान के ऊपर अभी उड़ान भर कर आया। वहां मैंने एक अकेला ऊंट देखा है, वो खूब मोटा ताजा है, आपको उसका शिकार करना चाहिए। शेर ने दूसरे दरबारियों की ओर देखा। अब न तो लोमड़ी ने और न ही तेंदुए ने ऊंट को देखा था, परंतु वो दोनों इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ऐसा करने से शेर को लगता कि गिद्ध उन दोनों से अधिक समझदार था। दोनों ने कहा कि यह उत्तम विचार है, गिद्ध उन्हें रास्ता दिखाता जाएगा और वो उसी दिशा में चलते चलते रेगिस्तान पहुंच जाएंगे और ऊंट का शिकार कर लेंगे। अगले सुबह शेर अपने दरबारियों के साथ ऊंट का शिकार करने चल पड़ा। जल्दी ही वह सब जंगल की सीमा तक पहुंच गए। आगे विशाल रेगिस्तान था। तीनों रेत पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे सब रेगिस्तान के अंदर पहुंचे, धूप तेज होने लगी, सूरज आग बरसाने लगा था, गर्म रेत पर चलना कठिन हो रहा था। गिद्ध आकाश में बहुत ऊपर ठंडी हवा में उड़ रहा था। थोड़ा तेज चलो, उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, ऊंट ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तपती रेत पर चलने से शेर के पंजे जलने लगे थे, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब पंजों में जलन बढ़ गई तो वह चिल्लाकर बोला, रुको, मैं और आगे नहीं जा सकता, चलो हमें अपने जंगल वापस लौट जाना चाहिए, ऊंट का मांस खाने में मेरी कोई रुचि नहीं। शेर की बात सुन लोमड़ी और तेंदुआ डर गए। जंगल बहुत पीछे रह गया था और वापस जाने का रास्ता उन्हें पता न था। तेंदुआ जान बचाकर वहां से भाग जाना चाहता था। गिद्ध शेर के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, वो मरे हुए शेर का मांस खाना चाहता था। लेकिन धूर्त लोमड़ी कोई नई चाल सोचने में लगी थी। उसे एक तरकीब सुझाई थी, मैं सहायता के लिए शीघ्र किसी को ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी रेगिस्तान के अंदर चली गई। वो रेगिस्तान में यहां वहां भटकती रही। उस समय बाद एक जगह उसे ऊंट दिखाई दिया। रेगिस्तान के अंदर एक लोमड़ी को देखकर ऊंट भी बहुत हैरान था। मित्र ऊंट, जल्दी मेरे साथ चलो, हमारे राजा तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं, लोमड़ी ने ऊंट से कहा। तुम्हारे राजा कौन है? तुम्हारे राजा, मैं तो किसी राजा को नहीं जानता, मैं तो बस अपने मालिक को जानता हूँ, उसका ही सामान अपनी पीठ पर लाद कर मैं रेगिस्तान के पार ले जाता हूँ। शेर हमारे राजा है, उन्होंने तुम्हारे मालिक को मार डाला है, अब तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, वनराज ने तुम्हें अपना दरबारी बनाने का निश्चय किया है, तुम मेरे साथ अभी चलो। बेचारा ऊंट चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। जब वो शेर के शिविर में पहुंचे तो ऊंट को देखकर गिद्ध और तेंदुओं को विश्वास न हुआ, पंजों के जलने के बावजूद शेर भी बहुत प्रसन्न था। लोमड़ी ने अपने राजा से ऊंट का परिचय कराया, ऊंट ने राजा का दरबारी बनना स्वीकार कर लिया, उसने वचन दिया कि वो पूरी लगन से राजा की सेवा करेगा। महाराज आप इस ऊंट की पीठ पर बैठ जाएं, अब हम अपने जंगल लौट चलेंगे, लोमड़ी ने कहा। शेर उसी पल कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। लोमड़ी और तेंदुआ भी ऊंट की पीठ पर सवार हो गए। गिद्ध आकाश में उड़ने लगा और ऊंट को रास्ता दिखाने लगा। सब जंगल की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद सारे यात्री जंगल पहुंचे। वह दिन भर भटकते रहे थे, वो बहुत थक चुके थे, उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था। लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुए ने ललचाई आंखों से ऊंट की ओर देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। मन ही मन वह प्रसन्न थे क्योंकि अब शेर आसानी से ऊंट का शिकार कर सकता था, आलिशान दावत उड़ाने का समय आ गया था। लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुओं को देखते ही शेर उनके मन की बात को ताड़ गया। उसने ऊंट को अपने पास बुलाया और कहा, मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वन में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, जब तक तुम चाहो तब तक मेरे दरबारी बनकर यहाँ रह सकते हो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, मैं सबसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुओं को शेर की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ऊंट का स्वादिष्ट मांस खाने के लिए उन सब ने अपना जीवन दांव पर लगाया था, परंतु शेर उसे जीवित रखना चाहता था, वो कुछ न कर सकते थे, राजा तो राजा ही होता है और उसका आदेश मानना ही पड़ता है। वह चुप होकर बैठ गए। शेर के पंजे बुरी तरह जल गए थे, इस कारण शिकार करने का उसका मन न था, परंतु भूख तो उसे खूब लगी थी। उसने चिल्लाकर कहा, लोमड़ी, गिद्ध, तेंदुए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे पंजे जल गए हैं और मुझे बहुत भूख भी लगी है, भाग कर जाओ और झटपट मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। तीनों दरबारियों को राजा का आदेश मानना पड़ा, तीनों वहां से चल दिए, पर वे अधिक दूर न गए, एक सुरक्षित जगह में छिपकर वो आपस में चर्चा करने लगे कि वह क्या कर सकते थे। कुछ सोचकर लोमड़ी ने कहा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ऊंट स्वयं ही शेर से कहे कि अपनी भूख मिटाने के लिए वो उसे मारकर खा ले। लोमड़ी ने दोनों को अपनी योजना बताई, दोनों को लोमड़ी की चाल बहुत अच्छी लगी, तीनों चालबाज शेर के पास लौटकर वापस आए। सबसे पहले गिद्ध शेर के पास आया और बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, बहुत खोजने पर भी हमें कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं अपने महाराज को भूख से तड़पता नहीं देख सकता, मैं एक छोटा सा जीव हूं, फिर भी आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। उसे ऐसा कहने पर लोमड़ी ने गिद्ध को पीछे धकेल दिया और शेर से कहा, महाराज, मेरे शरीर में इस गिद्ध से अधिक मांस है, आप मुझे खा लें। अब तेंदुआ आ गया है और बोला, महाराज, मैं कोई बहुत बड़ा जीव नहीं, पर मेरे शरीर में इतना मांस तो है कि एक राजा अपनी भूख मिटा सके, आप मुझे खा लें। ऊंट उनकी बातें सुन रहा था, उन तीनों की बातों से उसे लगा कि अपने राजा का कष्ट दूर करने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। उसने शेर से कहा, महाराज, राजा का जीवन बचाने के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करना चाहता हूँ, ये तीनों तो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, वे मुझसे अधिक योग्य हैं और आपकी अच्छी सेवा करते हैं, इनकी बजाय आप मुझे मारकर खा लें। ऊंट की बात सुनते ही लोमड़ी, तेंदुआ और गिद्ध उस पर झपटने को तैयार हो गए। इस घड़ी का वो कब से इंतजार कर रहे थे, पर शेर ने संकेत देकर उन्हें रोक दिया। तुम सब मेरे बहुत ही अच्छे और वफादार दरबारी हो, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को छू लिया है, मैं हर एक का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, मैं किसी को निराश न करूंगा और सबको बारी बारी मारकर खा जाऊंगा, सबसे पहले गिद्ध को, फिर लोमड़ी को, उसके बाद तेंदुए और अंत में ऊंट को खाऊंगा। जंगल के राजा की यह बात सुनकर लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुओं को बड़ा धक्का लगा, शेर की बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सोचा भी न था कि शेर ऐसा निर्णय लेगा। गिद्ध उसी पल उड़कर वहां से चल दिया, उसके जाते ही लोमड़ी और तेंदुआ भी भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद उन तीनों में से कोई भी जंगल में दिखाई न दिया। उनके जाते ही शेर जोर से हंसा, फिर उसने ऊंट से कहा, तुम्हें मेरे सबसे ईमानदार और सच्चे दरबारी हो, जब तक हम दोनों जीवित हैं तब तक तुम मेरे मित्र रहोगे, चलो अब जंगल में जाकर देखें कि खाने को क्या मिल सकता है। ऊंट बहुत प्रसन्न हुआ, शेर ने मन ही मन सोचा, एक राजा बनना अच्छी बात है, परंतु दयालु होना उससे भी अच्छी बात होती है।